آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، گھر گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، آنکھوں میں مذاب کا سرما، سر پر تاج برپا جاتا، آنکھوں میں مذاب کا سرما، سر پر تاج برپا جاتا، حسن مجسم اللہ اکبر، آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، دائیں گلی میں کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر، سخیوں مل کر گائے اپنے پیا کا جشن منائے، آؤ سخیوں مل کر گائے اپنے پیا گھر، اللہ آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، دائیں گلی میں کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، صبح ازل ہے چہرہ ان کا، شام ابد ہے زلف کا سایہ، صبح ازل آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، دائیں گلی میں کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر، آج محمد آئے میرے گھر، انجب بے کس آپ کا منگتا، دیجیے بھیک جگ کی داتا، انجب بے کس آپ کا منگتا، دیجیے بھیک جگ کے دار، آئے مورے سر آج محمد آئے مورے گھر دائی گلی مائیں کہتی ہے گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر